A wszystkie kosmetyki marki Cien Food for Skin teraz 30% taniej. Tak, aż 30% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca. Minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Większość deficytowych leków jest już w aptekach, mówi minister zdrowia. Władysław Frasyniuk naruszył nietykalność cielesną policjantów, orzekł sąd w Warszawie. Teheran twierdzi, że aresztowano 17 agentów CIA. Zero prawdy, odpowiada Donald Trump. Większość leków jest dostępna w aptekach, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodał, że kłopoty mogą wystąpić jedynie w jednostkowych przypadkach. Infolinia, którą budowaliśmy, która mówi, gdzie można kupić i pewnie też nie każdy produkt się znajdzie najbliżej swojego miejsca zamieszkania, czasami gdzieś dalej. Wiemy, że z pewnymi drobnymi tak naprawdę rzeczami nadal mogą być problemy, ale większość opakowań trafiła. Minister zaznacza, że u źródeł problemu jest niekaranie wywozu leków za granicę. Wprowadził to rząd PO-PSL, a konsekwencją było powstanie mafii lekowych. 324 środki znalazły się na liście deficytowej opracowanej przez ministerstwo, a w ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska informowała, że niedostępnych było prawie 500 leków. Brytyjska policja zatrzymała Czesława K., męża Grażyny Kuliszewskiej, mieszkanki Bożencina w Małopolsce, której ciało pod koniec lutego wyłowiono z rzeki Uszwicy. Europejski nakaz aresztowania wydała dziś prokuratura w Tarnowie. Scotland Yard zadziałał natychmiast. W sprawie tajemniczej śmierci Grażyny Kuliszewskiej przesłuchano kilkadziesiąt osób i będą kolejne przesłuchania. Prokuratura zwróciła się w ramach międzynarodowej pomocy prawnej do Brytyjczyków o przeprowadzenie czynności dowodowych. Sprawę opisali dziennikarze śledczy Dawid Serafin i Sylwia Nowosińska. Władysław Frasyniuk naruszył nietykalność cielesną policjantów podczas kontrmanifestacji smoleńskiej w czerwcu 2017 roku, orzekł warszawski sąd rejonowy. Jednocześnie warunkowo umorzył postępowanie na czas roku. Frasyniuk musi wpłacić 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Nie przyznawał się do winy. Nie kopnąłem policjanta, to absolutnie nieprawdziwy, wymyślony fakt, mówił, gdy proces ruszył i zaznaczył, że jego zachowanie można określić jako bierny opór. Niech ten wyrok będzie obroną zwykłego funkcjonariusza policji, który na ulicy broni nas wszystkich. Społeczna szkodliwość czynu jest, bo został kopnięty człowiek, który powinien nas bronić, zaznaczył w uzasadnieniu sędzia Adam Grzejszczak. Koronnym dowodem były nagrania wideo. Informacje o aresztowaniu przez Iran 17 agentów CIA. Prezydent Donald Trump określił mianem całkowicie nieprawdziwych. O rozbiciu amerykańskiej siatki wywiadowczej poinformowały władze w Teheranie. Donald Trump określił twierdzenia władz w Teheranie mianem kłamstw i propagandy irańskiego reżimu. Prezydent USA ocenił, że są one wynikiem desperacji wynikającej z upadającej gospodarki Iranu, która pogorszy się jeszcze bardziej. Iran jest pogrążony w totalnym chaosie, napisał amerykański prezydent. Irańskie Ministerstwo do Spraw Wywiadu poinformowało wcześniej o aresztowaniu 17 osób, które przyznały się rzekomo do przynależności do siatki wywiadowczej CIA. Niektórzy z nich mają być poddani egzekucji. Komentując te informacje, amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo był bardziej powściągliwy od prezydenta Trumpa. Wzywam wszystkich, którzy śledzą te doniesienia do wzięcia pod uwagę faktu, że irański reżim ma na swoim koncie długą historię kłamstw, powiedział Pompeo w telewizji Fox News. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju, a turyści nad Bałtykiem dokąpieli. Sinice jak co roku krzyżują plany urlopowiczom, dlatego sanepid zapowiada stworzenie systemu prognoz, tak by z wyprzedzeniem było wiadomo, kiedy i gdzie pojawią się kolonie tych bakterii. To będzie specjalna mapa, która powstanie w przyszłym roku, mówi Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Dzięki temu będzie można przynajmniej prognozować. Oczywiście jest to biologia. Biologia nie jest w pełni przewidywalna, ale te prognozy związane z temperaturą, z możliwością wystąpienia sinic już dadzą nam pewne wskazówki i być może w przyszłości wykorzystamy je do pełnej oceny. Jestem teraz w Jantarze nad Polskim Morzem. Pogoda dopisuje, jest lekki wiatr jedynie. Wczasowicz Marcin Kozłowski. Jeżeli byśmy się dowiedzieli, że jest sinica, to byśmy na pewno zmienili plany. Czy ludzie rezygnują z wypoczynku nad morzem z racji pojawienia się sinic, no i bądź co bądź słabej pogody w lipcu? Nie. Muszę powiedzieć, że właściwie sinice pojawiają się każdego roku. Bogdan Donkę z Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki. Naprawdę, jeżeli dotyczy to Zatoki Gdańskiej, to wtedy Trójmiasto daje tyle możliwości, nawet jeśli ktoś koniecznie chce pokąpać się. Są baseny, jest naprawdę infrastruktura w tej chwili, która zabezpieczy właściwie wszystkie potrzeby i możliwości, tak osób indywidualnych, jak i rodzin. W tej chwili tylko jedno kąpielisko nad Bałtykiem jest nieczynne, ale nie z powodu sinic. To Mikoszewo, gdzie woda ma złe parametry biologiczne. Aktualną sytuację można na bieżąco sprawdzać na stronach sanepidu. Tematem zajął się Kuba Witkowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pelican circling, burning trash out. TV while the lights on the street put all the stars to death. It's been on my mind since Bowie died, just checking out to hide from life. And all of our problems, I'm gonna solve them with you riding shotgun, speeding cause fuck the car. And you must have been looking for me, sending smoke signals, pelican circling, burning trash out on the beach. Future's unwritten, the past is a corridor. I'm at the exit, looking back through the hall. You are anonymous, I am a concrete wall. Jak dawno jej wspólnie w Aksamicie nie słuchaliśmy. Phoebe Bridgers, Smoke Signals, na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. I to początek wyjątkowy, nie tylko dlatego, że to piękna piosenka, ale dlatego, że jest wyjątkiem w tej godzinie, w której już teraz tylko nagrania w wersjach koncertowych. We'll be right back. Przez całe lato w Aksamicie przysłuchujemy się piosenkom z płyty Dummy, z debiutu zespołu Portishead, i to też jest piosenka z tej płyty, ale tutaj dziś w wersji koncertowej z albumu Roseland NYC Live, wydanego 4 lata po debiucie. Oczywiście wciąż zespół Portishead i wciąż, kiedy słyszę te piosenki w wersjach koncertowych, wracają moje wspomnienia koncertów Portishead. Są to wspomnienia wciąż mocne, bo to wspaniałe koncerty, i zobaczyć ją przede wszystkim uczepioną tego mikrofonu, wczepioną, jakby ratowała się go, trzymając niczym drogiego życia, często z papierosem w dłoni, z tą kurtyną włosów zasłaniającą szczelnie twarz, no i z tym głosem, z tym niesamowitym głosem Beth Gibbons. W tej godzinie Aksamitu wyłącznie muzyka koncertowa, teraz z płyty świeżo wydanej, płyty też celebrującej pewien bardzo ważny album. Tak rozpoczynała się ta płyta Silent Alarm, debiutancki album Block Party, od tej piosenki Like Eating Glass. I to było dość jasne od utworu numer jeden, że i muzycznie, i tekstowo coś jest w tej muzyce, coś bardzo ważnego. Block Party z wydanej w piątek koncertowej płyty, na której odtworzyli ten album na żywo w całości. So here we are, zespół Block Party. Tak, jest możliwe, że ilość koncertów, jakie przyswajam w ostatnich dniach, wpłynęła na charakter dzisiejszej drugiej godziny Aksamitu, ale domyślam się, że nie jestem jedyna, szczególnie, że za nami, nie w kraju, ale blisko kraju, pewien festiwal, na który wiem, że wybierało się wielu, wielu słuchaczy programu trzeciego. No to proszę dać znać, jak było na koncercie The Cure. Anna.gacek@polskieradio.pl. Można także do mnie pisać na Facebooku i na Instagramie. obiecuję, że w czwartek w programie do południa będzie trochę muzyki The Cure, ponieważ to jest oczywiste, jak ważny jest to zespół i to jest oczywiste także dla mnie, bo wielokrotnie miałam przyjemność w tych koncertach uczestniczyć. To jest oczywiste, jak fantastyczne to są doznania i wydarzenia. Ale czasem nie trzeba pojechać daleko, by poczuć to coś. I na pewno coś wisiało w powietrzu, coś bardzo dobrego w ubiegłym tygodniu w Poznaniu, kiedy na scenie męskiego grania pojawił się zespół Dumplings. Między innymi wykonując swoją wersję, porywając się na wykonanie swojej wersji tej słynnej piosenki. Stay. You're running out that road. You're running out that hill. Męskie granie 2019 The Dumplings, ich wersja Running Up That Hill. Czyli nowa wersja klasyki, a teraz po prostu w aksamicie klasyka. I think this is a song of hope. Thank you. stairway to heaven. Ilekroć jestem w Madison Square Garden, nigdy nie zapominam o tym, co widziały i co słyszały te mury. W ubiegłym tygodniu w Aksamicie spontaniczna trylogia utworów jakoś wielkich, nie inaczej i dziś. Alicia. picture is gone, the curtains are shut. Well, I'm transforming, well, I'm vibrating. I am a glowing, I am a flying. Well, I'm transforming, I'm vibrating. Well, look at me now. Yeah, I am flowing, I'm vibrating. Well, look at me now. Yeah, I'm transforming. Cave, The Bad Seeds, Jubilee Street. Coś nowego musi się zbliżać, coś już wisi w powietrzu. To był Aksamit. Do usłyszenia. Fire. You are like a hurricane.